Corolle czy ikoniczne SUVy? RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach. Z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, 10 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Jutro w stolicy Marsz Niepodległości, będą na nim obecni politycy prawicy. Koalicja twierdzi, że święto podzieli Polaków. Robert Lewandowski rozświetli Empire State Building na biało-czerwono. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy jest na wolności. Sąd zgodził się na jego przedterminowe zwolnienie. Jeden naród, silna Polska. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie jutro Marsz Niepodległości. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes Jarosław Kaczyński. Koalicja rządząca zwraca z kolei uwagę, że rocznica, która ma łączyć, znowu podzieli Polaków. Prezydent Karol Nawrocki w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych powiedział, że marsz to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani wybudować wielką Polskę. Tego zjednoczenia nie było dziś widać na placu Piłsudskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej zaatakował premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Przyjęcia z Żurkiem i tak dalej, to jest nic innego jak odwoływanie się do tej najgorszej, najmarniejszej, najbardziej żałosnej, bezwartościowej części naszego społeczeństwa. Dariusz Wieczorek z Lewicy uważa, że 11 listopada powinny się odbywać wydarzenia, które łączą, a nie dzielą. Prawica zrobiła sobie z tego dnia taki dzień, który chce zawłaszczyć tylko dla siebie. Marsz Niepodległości rozpocznie się w stolicy o godzinie 13 modlitwą na Rondzie Dmowskiego. Godzinę później nastąpi odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mural Polska na tak zostanie odsłonięty w Lublinie. Powstał on w ramach obchodów 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego autorem jest artysta wizualny Mateusz Bąk. Lublin dzięki takim inicjatywom rozkwita, mówią mieszkańcy miasta. Przepiękny jest. Przy takich naszych smutnych kamienicach ważne jest ożywienie. Jednak w takim pięknym mieście, jakie jest nasze, trzeba wzbogacać to, co jest najpiękniejsze. Cieszę się, jak powstają takie po prostu urocze, estetyczne kawałki w naszym mieście. Jest ładnie, jest pięknie, czysto i super. Polska na tak i sztuka na tak. Jest to pierwszy mural zrealizowany w ramach akcji Polska na tak. Łącznie w całej Polsce będzie 11 takich dzieł. Odsłonięcie jest zaplanowane na jutro na godzinę 11.11. Jeden z najsłynniejszych budynków na świecie, nowojorski Empire State Building, zostanie w nocy podświetlony na biało-czerwono. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że oświetlenie uruchomi nasz najlepszy piłkarz i kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Niedługo po zmroku czasu nowojorskiego Empire State Building na Manhattanie przybierze biało-czerwone barwy. Ten legendarny budynek zostanie podświetlony z okazji polskiego święta niepodległości. Historycznie był podświetlany ostatni raz w 2008 roku, natomiast to było na okoliczność Parady Pułaskiego. Powiedział Polskiemu Radiu konsul Rzeczpospolitej w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz. Dyplomata nie chciał potwierdzić, że osobą, która włączy światła na Empire State Building, będzie właśnie Robert Lewandowski. We współpracy z konsulatem znany rodak pracujemy nad tym do ostatnich chwil. Nie chcę zapeszyć, ale myślę, że wielu sprawi radość zarówno Polakom w Ameryce, jak i rodakom w kraju. Jak dowiedziałem się z dobrze poinformowanych źródeł, Robert Lewandowski jest w tej chwili w samolocie w drodze do Nowego Jorku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nicolas Sarkozy wyszedł z więzienia. Po 20 dniach spędzonych w zakładzie karnym w Paryżu były prezydent Francji otrzymał zgodę na przedterminowe zwolnienie. Pod koniec września został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej. Kilkadziesiąt minut po decyzji sądu Nicolas Sarkozy wyszedł na wolność. Opuszczając więzienie La Santé, wsiadł do samochodu, który zabrał go do domu. W odróżnieniu od dnia jego osadzenia, tym razem nie czekały na niego tłumy zwolenników. Wcześniej Sarkozy powiedział przed sądem apelacyjnym, że pobyt w więzieniu był dla niego koszmarem. Były prezydent Francji pozostaje pod kontrolą wymiaru sprawiedliwości, choć w łagodniejszej formie niż przewidywano. Sąd zakazał mu wyjazdów za granicę i kontaktowania się z innymi oskarżonymi w procesie. Nicolas Sarkozy został skazany za udział w zmowie, której celem miało być otrzymanie pieniędzy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego, by sfinansować swoją kampanię prezydencką w 2007 roku. Drugi proces ma odbyć się w marcu przyszłego roku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejne 6 osób zginęło podczas ataku sił amerykańskich na łodzie domniemanych przemytników narkotyków. Liczba ofiar śmiertelnych serii takich ataków wzrosła do 76. O akcji, o której doszło wczoraj, poinformował sekretarz wojny Pete Hegseth w poście na portalu X. Do akcji doszło na polecenie prezydenta Trumpa, a łodzie zostały rozpoznane przez amerykański wywiad jako współpracujące z przemytnikami narkotyków. Klimat. 7% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wody. W Białymstoku, Łomży, Pabianicach, Łasku, Kaliszu, Radomsku i Dusznikach, Zdroju jakość powietrza jest umiarkowana. W pozostałej części Polski jest dobra albo bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport o 18.05. Adam Malecki. Piłkarze reprezentacji zjeżdżają powoli na zgrupowanie przed meczami w eliminacjach Mistrzostw Świata z Holandią i Maltą. Jak wiadomo, dopiero jutro do kadry dołączy kapitan Robert Lewandowski. Będzie na konferencji prasowej, nie będzie jeszcze trenował. A jako pierwszy pojawił się dzisiaj Przemysław Wiśniewski, który z Holandią nie będzie mógł zagrać z powodu zbieranych żółtych kartek. Gracz Specji, niegdyś zawodnik Górnika Zabrze, cieszy się, że powołanie do kadry otrzymał debiutant z lidera Ekstraklasy, Kryspin Szcześniak. Mnie cieszy, nie? Chłop z Zabrza, z Górniczka, więc mnie to cieszy, że też trener patrzy jednak na Ekstraklasę i że bierze chłopa ze Zabrza i ja jestem zadowolony, bo to też kolejna rywalizacja, więc wiecie, że trzeba jeszcze bardziej starać. Polacy z Holandią zmierzą się w piątek na Stadionie Narodowym. Pierwszy gwizdek o 20.45. Piłkarze w Warszawie, koszykarki w Sosnowcu przygotowują się do najbliższych meczów w eliminacjach Mistrzostw Europy. W pierwszym z nich biało-czerwone zagrają na wyjeździe ze Słowaczkami, mówi środkowa Kamila Borkowska. Jeżeli zagramy dobrze, to uważam, że mamy szansę. Wiadomo, nie będzie to łatwy mecz. A później jest zespół z Rumunii i z Cypru i to będą raczej, wydaje mi się, że łatwiejsze mecze dla nas, ale na pewno nie możemy lekceważyć przeciwnika i po prostu grać swoje. Mecz ze Słowacją w środę. W Turynie rywalizuje 8 najlepszych tenisistów świata. W pierwszym meczu grupy Conorsa Amerykanin Taylor Fritz wygrał 6-3, 6-4 z Włochem Lorenzo Musettim. Wieczorową porą zagra inny przedstawiciel gospodarzy, czyli Jannik Sinner, który stracił prymat w światowym rankingu na rzecz Hiszpana Alcaraza i będzie walczył, by jeszcze podczas ATP Finals pierwsze miejsce odzyskać. Dzisiaj zagra z przybyszem z Kanady, Felixem Ogerem Aliassimem. Początek o 20.30. I jeszcze wieści z parkietów siatkarskich. Dziś czas na dwa mecze piątej kolejki w kobiecej Tauron Lidze. Trwa spotkanie Unii Opole ze Stalą Mielec. Pierwszy set dla gospodyń wygrany do 21. O 20.30 zagrają ŁKS Łódź z Sokołem Mogilno. Jeśli chodzi o pogodę w tę noc, no to nie będzie ona najlepsza. Zachmurzenie całkowite, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, do tego w górach nawet śnieg może popadać. Jutro w ciągu dnia dużo chmur i opady także. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 stopni, tyle ma być przeważnie w Polsce, ale nawet 12 może być na południowym zachodzie naszego kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy wkrótce o zmęczeniu wojną za naszą wschodnią granicą. Pojawi się też temat, który znam ze swojego liceum. Pod kilkoma warstwami farby odkryto zabytkowe freski. Tym razem nie w liceum, ale w cerkwi świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi. Ciekawi mnie, czy Państwo mają jakieś takie wspaniałe odkrycia, zupełnie niespodziewane, może w swoich domach i mieszkaniach, gdy na przykład w starym kartonie udaje się znaleźć gazetę sprzed pół wieku z migawkami z dawno zapomnianej rzeczywistości. Dwie dwójki, 7 trójek, czekam na takie historie. I czeka Józef Niewiarowski przy telefonie. A to Krystyna Prońko i Deszcz wcisnej. Bye. Już prawie 12 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojna między Rosją i Ukrainą trwa już 11 lat. Ciężko w to uwierzyć. Licząc od rozpętania przez Kreml konfliktu w Donbasie minęło właśnie 11 lat. Agresja na pełną skalę ciągnie się od 3 lat i 8 miesięcy. Ukraińcy nie kryją, że są zmęczeni. O nastrojach społecznych w Ukrainie i ukraińsko-rosyjskiej wojnie na wyniszczenie porozmawiam teraz z byłym wieloletnim korespondentem w Rosji Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja sobie tak wzdychałem, jak informowałeś słuchaczy, o czym będziemy rozmawiali, bo to są wspomnienia. Listopad 2014 roku. Pociski rozrywały się w ukraińskich miastach obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Jeszcze nikomu do głowy nie przychodziło, że Władimir Putin może rozpętać taką wojnę, jakiej jesteśmy świadkami. Rosyjska propaganda opowiadała o tym, jak to źli Ukraińcy z Kijowa nie pozwalają spokojnie żyć rodakom rosyjskojęzycznym z Donbasu. Do Doniecka jeździły takie, pamiętają państwo, białe konwoje. Rosjanie wysyłali pod flagą Czerwonego Krzyża, że niby tam jedzie pomoc humanitarna, a z powrotem te samochody wracają puste. Ja jeździłem wielokrotnie z grupą dziennikarzy, obserwowałem. Śledztwa dziennikarskie wskazywały, że owszem, jechała nie pomoc humanitarna, a wojskowa, a w drugą stronę wracały ciała poległych. Po 8 latach Władimir Putin postanowił napaść otwarcie na Ukrainę, no i niemal 4 lata już dręczy tych Ukraińców codziennymi atakami z powietrza. Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa przyznaje, że jej rodacy są już naprawdę zmęczeni wojną. Oczywiście, że są zmęczeni. 11, ponad 11 lat, 12 już rok wojny, jak można nie być zmęczonym? Jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, że są potwornie zmęczeni, ale nie mają za bardzo innego wyboru. Muszą nadal walczyć, żeby przetrwać. Słyszymy doniesienia o Ukraińcach wyjeżdżających za granicę, o ludziach unikających służby wojskowej, o zmęczeniu wojną. Jednak gdy sam jestem na Ukrainie i rozmawiam z ludźmi, nie odnoszę wrażenia, że są tacy, którzy chcieliby się poddać. Można powiedzieć, że prawie nie ma takich nastrojów. Nie od nikogo, przynajmniej z moich znajomych, czegoś takiego nie słyszałam. Bo no, ludzie wiedzą, że ucieczka za bardzo nie ratuje. Jedyne wyjście, żeby Ukraina przetrwała i żeby ta wojna się w końcu skończyła, to jest zwycięstwo Ukrainy i zakończenie tej wojny na terenie Ukrainy. A przecież Ukraińcy mogliby wyjechać. Taki głos pani Nataszy, ona mieszka w Dnieprze. Gdy ją pytam, dlaczego nie wyjechała za granicę, choć mogła, odpowiada. No, wiecie, to jest świadomy wybór. To jest świadomy wybór. Ja na przykład jestem tłumaczem języka niemieckiego i nie miałabym problemów, gdybym wyjechała za granicę. Ale ja chcę mieszkać w Ukrainie, chcę, żeby mój kraj rozwijał się, chcę pracować dla swojej ojczyzny i chcę bronić swojego kraju tak, jak potrafię. Więc dla mnie jest ważne, że mogę być tutaj. Dla mnie ważne zostać tutaj. Pozwolę sobie postawić taką tezę. Putin nie osiągnął celu, nie złamał Ukraińców. Za to ma inne osiągnięcie, wielkie. Zmęczył wojną swoich rodaków. Potwierdza takie spostrzeżenia ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Wyczuwa się, że społeczeństwo jest zmęczone działaniami wojennymi. Federacja Rosyjska ponosi ogromne koszty. Widać to po rosnącej inflacji. O tym, jakie są ruchy cen. Sytuacja systemu bankowego jest bardzo niedobra. Społeczeństwo wydaje się już zmęczone tą wojną. Zmęczeni Ukraińcy, zmęczeni Rosjanie. Kto dłużej wytrwa? Rosjanie mają motywację. Rosjanie raczej nie, bo nawet finansowa motywacja została bardzo mocno ograniczona przez Kreml. Wojna trwa 11 lat, od prawie 4 w gorącej fazie. Końca niestety nie widać i przy wszystkich propagandowych opowieściach Kremla o braterstwie, szacunku, tolerancji, no i tak dalej, ciągnięcie tyle lat konfliktu zbrojnego to jest klęska wizerunkowa Putina i według rosyjskich obserwatorów niezależnych Putin to wie. Co z tym zrobi? Ja państwu nie umiem odpowiedzieć w tej chwili. Musimy po prostu czekać. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rosji. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. A ja państwu tylko te liczby jeszcze raz przypomnę, bo one robią wrażenie i warto o nich pamiętać. Wojna między Rosją i Ukrainą trwa już 11 lat, a ta agresja na pełną skalę ciągnie się od 3 lat i 8 miesięcy. Flame, electric flower, you're my revelation. 15 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zadałem pytanie i dostałem odpowiedź. Zadzwonili państwo z taką piękną historią odkryć na swoim koncie, że trzeba się z nią podzielić z wszystkimi. Miałam takie zdarzenie, że nasi sąsiedzi w czasie remontu poniemieckiego domu znaleźli kartkę adresowaną do kuzyna gdzieś tam pod Berlinem. 1925 rok. Robiliśmy w Gryżynie takie spotkanie ludzi, którzy mieszkali we wsi Gryżyna, lubuskiej wsi przed wojną, Niemców i Polaków, którzy w niej zamieszkali po wojnie. I proszę sobie wyobrazić, że na nasze zaproszenie przyjechała osoba, która właśnie mieszkała kiedyś w tym domu i od nas w prezencie otrzymała tą kartkę. Okazało się, że to była kartka pisana przez jej dziadka. Piękne odkrycie, prawda? Teraz takie nieco bardziej publiczne może, ale zanim jeszcze o nim, to poproszę państwa o własne historie. 2 2 7 3 czekamy. Podczas remontu cerkwi świętego Aleksandra Newskiego, jednego z najważniejszych łódzkich zabytków, konserwatorzy pod grubymi warstwami farby olejnej odkryli freski. Malowidła mają około 140 lat. I te freski freskami, ale uwaga, znaleziono też dzwon, który został ukryty w świątyni przed Niemcami. Historia tej łódzkiej cerki jest związana z wielokulturowością Łodzi i czasami jej rozkwitu. Samą cerkiew zaprojektował Hilary Majewski i uważana jest za jedną z najpiękniejszych świątyń w Polsce. Monika Gosławska rozmawiała z nadzorującym pracę konserwatorem Grzegorzem Dzierzęgą. Jesteśmy przed wizerunkiem ewangelisty Marka. Obok ewangelisty jest jego symbol lew. Ewangelista jest przedstawiony w trakcie pisania słów Ewangelii. To, co myśmy spotkali na samym początku, właściwie z daleka bardzo poprawne malowidło, które z bliska okazało się przemalowane grubą warstwą farby olejnej, gdzie resztki jeszcze widzimy takich niebieskich pozostałości. Cały lew był zamalowany, została tylko jego główka pod tą niebieską farbą, a po ściągnięciu tych przemalowań zupełnie inna kolorystyka i szat, i twarzy. Tutaj mamy na przykład postać świętego ewangelisty Mateusza, gdzie jego symbolem jest anioł. Wcześniejsze przemalowania w ogóle były w zupełnie innej kolorystyce. Te malowidła nabrały takiej świetlistości, jasności barw, robią wrażenie. Jakie inne niespodzianki? Szczególną niespodzianką to było odkrycie dzwonu, który jest na szczycie dzwonnicy. Okazuje się, że nikt nie wiedział, nawet ksiądz proboszcz. W trakcie prowadzenia prac konserwatorskich musieliśmy się dostać do różnych takich zakamarków i odkryliśmy, że na samym szczycie wisi dzwon, który został ukryty w czasie okupacji przed Niemcami. Zobaczymy dzwon. Bardzo proszę. Pani redaktor z gigantycznym poświęceniem wspina się. Proszę podać roczkę. Jesteśmy na dzwonnicy. Widzimy dzwony. Możemy je też usłyszeć. Żeby dostać się do tego odkrytego dzwonu, tu jest taka bardzo malutka przestrzeń do przejścia wyżej. Jeśli pani redaktor ma taką ochotę, to zapraszam. Trzeba się nagimnastykować i tam można zobaczyć sobie z rusztowania też, w jakim stanie jest dzwonnica, bo o tym też warto wspomnieć. no jest w fatalnym stanie technicznym. To jest związane, słyszymy teraz w tle, tramwaj. I niestety każdy przejazd tego tramwaju powoduje wibracje świątyni. My to odczuwamy nawet siedząc na rusztowaniu. Kiedy wyjdziemy sobie na zewnątrz, te wibracje zobaczymy wyrysowane na ścianach. To wygląda tak, jak bije nasze serce i na ekranie widzimy taki wykres. No to my te wykresy mamy na całej ścianie świątyni. Łódzka świątynia prawosławna zmienia się nie do poznania. Jej wnętrza zaczynają przypominać coraz bardziej te z XIX wieku. Remont jest ogromnym wyzwaniem, także finansowym. Wydatki wspierają wierni darczyńcy z całej Polski. A ja, przypomnę, czekam na Państwa historię takich odkryć zabytkowych. Może nie dzwonów, ale jakichś kartek albo gazet z ciekawymi artykułami sprzed pół wieku. 2 2 7 3. Józef przy telefonie. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Weeks w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Prosty? Prostszy? Najprostszy. Tylko teraz wybór staje się najprostszy w wyprzedaży rocznika bike. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją.

kiedy Jan Paweł II był na lotnisku na targu. Zapomniane całkowicie. Po prostu zamknięte tyle lat. Ja czekam na znaleziska od Państwa kolejne, opisane przez telefon pod numerem 227 trójek. Józef Niewiarowski zbiera od Państwa te historie. A teraz Talk to You w programie trzecim. Sam Fender w programie trzecim. Dzwonią Państwo w sprawie skarbów znajdowanych na strychach, w piwnicach i starych pudłach. Ale żeby zostać takim odkrywcą, to najpierw musi być skarb. I ktoś musi ten skarb zakopać. To ja w 97 roku skończyłem budowę swojego domu i w piwnicy, w takim pomieszczeniu, które stwierdziliśmy, że tam będzie pralnia, znalazłem taką wnękę, panowie tam jak murowali, została im taka dziurka gdzieś w ścianie i tam wpakowałem słoik z karteczką, z tym kto tam mieszka, kto to budował i tak dalej. I później to zakryłem, może ktoś kiedyś to znajdzie. Ile takich historii czeka na odkrycie? Ciekawy jestem. Może państwo uchylą rąbka tajemnicy swojej własnej historii, odkrytej albo zakopanej? 2 2 i 7 3. Iskrzy, iskrzy, haski w programie trzecim, a państwo dzwonią z historiami odkrytych skarbów. W pewnej książce, którą kupiłem, znalazłem 2 bilety z 1955 roku na Festiwal Młodzieży i Studentów, niewykorzystane, nie wiedzieć czemu, na jakiś koncert. Reportaż śledczy dla redaktorów Trójki na przykład, ale także kilkanaście wycinków z gazet, z kącików szachowych, prawdopodobnie Trybuna Ludu, po nazwisku pewnego redaktora. Ja jestem ciekawy, jakie państwo jeszcze mają w swoich zakamarkach skarby ukryte albo odkryte. 2 2 7 3. Czekamy na więcej. Zapraszamy do Trójki. A teraz już zaglądamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie pojawiła się szansa na zakończenie trwającego już 40 dni shutdownu. To stan, gdy z powodu braku uchwalenia budżetu nie działa część amerykańskich instytucji. Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co się wydarzyło w Senacie? Czy wiadomo już, kiedy Stany Zjednoczone znowu zaczną działać w pełni bez tych ograniczeń, które z shutdownu wynikają? Tego dokładnie nie wiemy, ale to jest kwestia najbliższych dni, bo to, co wydarzyło się, to doszło w czasie minionego weekendu do proceduralnego głosowania w amerykańskim Senacie, w którym 60 senatorów, w tym 8 demokratów, poparło przesunięcie tego prowizorium budżetowego do kolejnego głosowania, co oznacza, że te minimum 60 głosów zostało osiągnięte do tego, żeby ten impas przynajmniej w Senacie przełamać. Jeśli to się stanie, to niemal na pewno Izba Reprezentantów, czyli niższa Izba amerykańskiego parlamentu, zatwierdzi to porozumienie. No i shutdown w najbliższych dniach powinien się zakończyć. Dokładnie kiedy to się stanie, to nie wiemy, bo to zależy od tych procedur. No ale raczej trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek tutaj się zmieniło, ponieważ 8 demokratów w Senacie przyłączyło się do Republikanów właśnie po to, żeby ten kongres, żeby ten shutdown zatrzymać, co zresztą budzi kontrowersje w samej Partii Demokratycznej, ponieważ ci najbardziej radykalni, czy ci członkowie partii, działacze, politycy, którzy uważają, że demokraci powinni się w końcu Trumpowi przeciwstawić, że powinni wywalczyć dla ludzi ubezpieczenia zdrowotne, że skapitulowali przed Republikanami i obecnym prezydentem. A w jaki sposób w tym momencie shutdown najdotkliwiej, w którym obszarze wpływa na życie zwykłych Amerykanów? W kilku różnych obszarach. Na początku to było mało dotkliwe, dlatego że część pracowników administracji federalnej wysłano na urlopy. Oni sobie po prostu siedzieli w domach albo pracowali teoretycznie bez wynagrodzenia, ale to jeszcze nie był czas, kiedy mieli otrzymać wypłaty. Zaczęło to być dotkliwe dla urzędników federalnych. To są miliony osób w momencie, a także dla części amerykańskich żołnierzy, w którym pierwsza wypłata nie nastąpiła i potem kolejna wypłata nie nastąpiła. Stąd widzieliśmy te kolejki na przykład przed bankami żywności. Ludzie, którzy zarabiali przyzwoicie, ale nie mieli jakichś większych oszczędności, po prostu musieli stanąć w kolejkach do punktów żywnościowych, żeby móc utrzymać rodzinę, więc to była jedna sfera, która była bardzo dotkliwa dla Amerykanów. Sporo takich drobnych uciążliwości, typu niektóre parki narodowe były zamknięte, albo niektóre funkcje urzędów federalnych nie były wykonywane, na przykład w Waszyngtonie nie można było aktu ślubu, federalnego aktu ślubu uzyskać. To, co zaczęło być już naprawdę dotkliwe, to była kwestia lotnisk. Otóż z powodu shutdownu część kontrolerów ruchu lotniczego poszło na zwolnienia lekarskie. Skoro nie płacą, a my musimy ciężko pracować, no to znajdźmy sobie inny sposób. I właśnie takie sposoby sobie znajdowali. I to spowodowało, że administracja federalna, administracja lotnicza już wydała takie zalecenie, żeby 10% lotów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych wstrzymać. No i to już było przez niektórych Amerykanów odczuwalne, dlatego że wstrzymywano loty, były opóźnienia na niektórych lotniskach, także dużo wolniej pracowały te służby bezpieczeństwa. Także, no ale wygląda na to, że to już się zakończy. Zresztą bardzo ciekawa sprawa, dlatego że Trump zagroził tym kontrolerom ruchu lotniczego, którzy poszli na zwolnienia lekarskie, zamiast pracować, kary finansowe. To znaczy, że część zarobków zostanie im zatrzymana i przeznaczona dla tych, którzy przychodzili do pracy. Według Trumpa mieliby otrzymać po $10,000. Nie wiadomo, czy ten plan da się zrealizować, ale taki jest pomysł prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co ważne jeszcze, ponieważ w ramach odwetu na demokratach za to, że nie chcieli uchwalić tego prowizorium budżetowego, Trump zwolnił z pracy setki tysięcy pracowników federalnych. Oni na podstawie tego kompromisu między demokratami a republikanami mają ponownie zostać przyjęci do pracy. Natomiast to, co wywołuje wśród demokratów największe kontrowersje, to jest istota tego sporu. Otóż demokraci postawili się republikanom i odmówili uchwalenia prowizorium budżetowego po to, żeby walczyć o dofinansowania ubezpieczeń zdrowotnych dla milionów biedniejszych Amerykanów. I tego nie uzyskali. Uzyskali tylko tyle, że odbędzie się głosowanie w kongresie w tej sprawie bez żadnych gwarancji, że te uprawnienia zostaną przywrócone. I dlatego część demokratów uważa, że ta grupa polityków Partii Demokratycznej w Senacie, która poszła na kompromis z republikanami, zdradziła zwykłych Amerykanów. Można się domyślać, że Amerykanie są rozczarowani takim shutdownem i daje się im on po prostu we znaki. A na czyje konto spada odpowiedzialność, taka oczami społeczeństwa za te wszystkie niedogodności, na konto Trumpa czy na konto demokratów? Trochę zbiera się wszystkim, bo sondaże pokazują, że część obwinia republikanów, część obwinia Trumpa, część obwinia demokratów, ale te ostatnie dni pokazały, że większość Amerykanów obwinia prezydenta urzędującego i partię republikańską, bo republikanie kontrolują i niższą, i wyższą izbę amerykańskiego kongresu. Mają swojego prezydenta, czyli całą władzę wykonawczą. Natomiast skutki tego shutdownu bardziej odczuwali wyborcy Partii Demokratycznej. Ci, którzy byli zwalniani z administracji federalnej, albo ci, którzy nie mogli dostać pomocy żywnościowej, bo z tym też zaczęły być problemy, ci biedniejsi Amerykanie. W związku z tym, nawet jeśli większość Amerykanów zrzucała odpowiedzialność za shutdown i za te wszystkie komplikacje, za te wszystkie problemy na republikanów i na Trumpa, to jednak skutki były odczuwalne bardziej przez wyborców Partii Demokratycznej. No i stąd grupa polityków tej partii, tych bardziej umiarkowanych, uznała, że nie ma co przeciągać tego, że więcej już nie ugrają, że Trumpowi nie zależy, bo tak naprawdę uderza przede wszystkim wyborców Partii Demokratycznej i dlatego poszli na ten kompromis. Czyli shutdown powinien się skończyć w tym tygodniu? Prawdopodobnie w tym tygodniu dojdzie do zakończenia shutdownu. To zależy od procedur. Izba Reprezentantów, przewodniczący Izby Reprezentantów już wezwał do Waszyngtonu członków swojej partii, polityków swojej partii, żeby przeprowadzać głosowania. Natomiast no to mamy jedną izbę, drugą izbę. Jeżeli nie będą poprawki, to znowu to musi wrócić do pierwszej izby. W związku z tym troszeczkę zamieszania proceduralnego jeszcze będzie, ale myślę, że to już jest kwestia dni. Marek Wałkuski, pięknie dziękuję za łączenie. Dziękuję bardzo. Charlatans, the only one I know w programie trzecim. 9 minut do godziny 19, a państwo dzwonią pod 2 2 7 3 z historiami odkrycia skarbów. Zaraz po wojnie moja mama przyjechała na ziemi odzyskane i kiedy przyjechali, to byli tak biedni i głodni, nie mieli prawie co jeść. Dziadek poszedł za obórką obornik pod ziemniaki wydobywać.